Szép jó estét mindenkinek, örülök, hogy itt vagytok. Nyisd ki a Bibliádat a Galata levélnek a harmadik fejezeténél, és ma este fogjuk folytatjuk ezt a levelet. Ugye az előző két órán az első két fejezetet átvettük, majd kicsit lelassítunk, és igyekszem nem hosszúnak lenni. Ennek örültök, remélem, én is. És az első 11 verset fogjuk átvenni. Tehát Pál ugye ezt a levelet azért írja, mert védelmezi az ő apostolságát, és védelmezi legfőképpen az evangéliumot. Pálnak a szolgálata révén indul el, ezen a környéken, ugye Galata környéken, ez egy környék, tehát nem egy város volt. Tehát Pál szolgálata révén indul el, több városban ezek a gyülekezetek. És ez nagyon gyümölcsöző szolgálat volt, sok városban, sok helyen az emberek megtértek, gyülekezetek alakultak, Pál vezette, felnevelt embereket, kinevezett vezetőket, és elindult egy nagyon klassz szolgálat ugye sok-sok városban. És hogyha olvasod az apostolok cselekedeteit, akkor ugye találkozhatsz ezekkel a gyülekezetekkel, és láthatod, hogy bizony volt olyan hely, ahol Pál távozása után megérkeznek emberek, és bizony az evangéliumot elfordítják, és ugye bejönnek ezekbe a gyülekezetekbe, és elkezdenek egy másik evangéliumot tanítani. Bogi már most alszol, pedig még el se kezdtem. Na. Wake-up van, ébresztő van. Oké. Okay. Azok, akik lejöttek ezekbe a gyülekezetekbe tanítani, ők voltak azok a zsidó keresztény emberek, akik ilyen keverék evangéliumot, egy ilyen rossz torz evangéliumot jöttek mondani, vagy hirdetni. De ami ebből állt, hogy rendben van, hogy megtértél, de rendben van, hogy hiszel Jézusban, nagyon jól teszed, igen, de ahhoz, hogy igazán téged Isten elfogadjon, ez csak az első lépés. Neked szükséged van egy másik lépésre, egy második lépésre, hogy Isten elfogadjon téged, és ez a második lépés az, hogy neked zsidóvá kell válnod. Azaz el kell kezdened ezeket a zsidó szokásokat és törvényeket megtartanod. És kérdezed, nem csak a 10 parancsolat volt. Tudod, hogy hány törvényük volt? 613 van összesen. És ezt a 613-at megmagyaráznak egy nagyon vastag könyvben, hogy hogyan kell teljesíteni, hogyan kell ezeket apulékosan betartani. És ugye ez volt számukra a jó hír. Hát ez számomra nem jó hír. Minden, csak nem jó hír. Hogy igen, elhiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, de itt van még 613 törvény, és ha ezeket is megtartod, akkor, csak akkor fogad el téged Isten. Tehát nem tudom ki, hogy van ezzel. Lehet, hogy neked ez jó hír lenne, ha szereted a szabályokat, de szerintem nem szereted őket. A Bogi biztos nem szereti. De ez, megegyeztünk abban, hogy ez nem jó hír. A jó hír az, az igazi jó hír az, hogy Jézus eljött, és meghalt az én bűneimért. És ha én hiszek, ha én hiszem ezt, akkor ő igaznak fogad el engem. Akkor én igaz vagyok, és örök életem van. Ha én ezt elhiszem, akkor ez megtörténik velem. Ugye ez jó hír. Mert nincs hozzá de, nincs hozzá csak, nincs hozzá még valami, hanem azt mondja, hogy ha ezt elfogadod, akkor tiéd az örökké, az örök élet. Tiéd a megváltás, tiéd az üdvösség. Elfogadlak. Ez a jó hír, hogy nekem nem kell semmit ehhez tennem. Nem kell elkezdenem zsidóvá válnom. Nem kell elkezdenem valami törvényeket, szabályokat megtartanom, hanem csak hit, és semmi más. Na, ez jó hír, nem? Ugye ez már igazán jó hír. Tehát ez nem az, amikor valaki megérkezik hozzád, fiúk, van egy jó hírem! Hú, de jó, van, de van egy rossz hírem is. De ugye akkor úgy vagy, hogy ó, melyiket halljam? Melyiket legyek túl hamarabb, igaz? Van egy jó hírem is, meg egy rossz hírem is. Hát én általában ugye úgy vagyok, hogy na legyünk túl a rossz hírem. De ugye akkor ez már, de akkor már jó hír sem olyan. Mert akkor ott már van valami, ami úgy, hogy ezt a jó hírt úgy beárnyékolja. De a jó hír, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. És ha én ezt elfogadom, ha te ezt elfogadod, akkor örök életed van. És semmi más nem kell ahhoz tenned, hanem csak hittel elfogadni. És az örök jutalomon menj. Tehát így van üdvösségünk. De mi van ezután? Hogyan éljünk, hogyan járjunk Krisztussal? Hát ott azért már csak kell a törvény, nem? Ja, valamit azért már csak be kell tartanom. Hát jó, megtérünk, rendítsek. De hogyan járunk Krisztussal? És mai nap, ma este erre fogunk választ kapni. Hogy hogyan éljünk, vagy hogyan járj Krisztussal? Hogy kegyelemben, vagy a törvényben? Ez a két út van, és ezt fogjuk majd most megnézni. Olvassuk az első két verset, akkor itt a harmadik fejezetben. Ó, esztelen galaták! Ki ígézett meg titeket? Kinek szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghalásából származó hit alapján? De Pál hangot ad az ő szomorúságának, hiszen fáj neki mindaz, amit lát. Látja, hogy mindaz, amiért ő harcolt, szolgált, küszködött sok hosszú éveken keresztül, látja, hogy ez most itt kezd szétesni. És ugye úgy látja ezeket az embereket, minthogyha valaki így megbabonázta volna őket, ott voltak a budú babák, a szurkálják őket, és a galaták teljesen megtébolyodnak. Ki varázsoltál benneteket? Mi történt veletek? És nagyon tetszik, ahogy Pál megfogalmazza azt, hogy milyen is volt az ő szolgálatok közöttük. Azt mondja, hogy úgy írtuk le nektek Krisztus, mintha közöttetek feszítetett volna meg. Nagyon tetszik, hogy Pál, át adom képzelni az ő temperamentumát, az ő lelkesedését, az ő odaadását ebben a szolgálatban, hogy ő aztán beleadott mindent, apait, anyait, hogy ő éjjel és nappal ment is, házról házra kellett, személyenként is elmondta, elbeszélte, elmesélte az evangéliumot. És ugye tudjuk, hogy ő elmondta, hogy ő zsidóknak zsidóvá lett, pogányoknak pogányán, mindeneknél mindennél lett, hogy elmondja, tanítsa, bemutassa. És ő ezt tette. És nagyon tetszik, hogy Pál azt mondja, hogy hát nem mondhatjátok, hogy nem értitek, vagy nem láttátok. Mert a lehető legjobban elmondtuk. A lehető legjobban elmagyaráztuk. És ezért szerettem volna ott lenni néhány órán, amit Pál tanít. Néhány olyan biblia órán, amit Pál tanít. Na, ő hosszúra tudta nyújtani, abcsában láthatod. Volt, aki elaludt, kipottyant az ablakon, mert egy emeleten volt a biblia óra. De Pál megoldotta a dolgot, lement, imádkozott, feltámadt, aztán ment tovább a biblia óra. Ott lettem volna azért néhány biblia óráján, ahogy Pál meséli, ahogy Pál beszéli el az evangéliumot, ahogy az Ószövetségen keresztül bizonyítja. Különleges alkalmak lehettek. És ugye Pál itt feltesz egy kérdést ezeknek az embereknek. Ami nagyon fontos, mert hogyha érdekel téged ez a kérdés, hogy akkor most hogyan járunk, és remélem érdekel, hogy a törvényben vagy a kegyelemben, akkor tegyük fel, vagy tedd fel magadnak te is ezt a kérdést. És válaszold meg magadban, nem kell itt hangosan. És ez a kérdés ugye így hangzik, hogy mi alapján adta nekünk Isten az ő szent lelkét. Vagy mi az, amit mi tettünk, vagy mi az, amit kell tennünk érte, hogy ezt megkapjuk. És talán úgy is lehetne ezt a kérdést átfogalmazni, vagy megfogalmazni, hogy Isten mi alapján munkálkodik bennünk. Mi alapján történik bennünk ez a munkálkodás? Ugye, a kegyelem, vagy pedig a törvény alapján? Ugye, a hit és a kegyelem, vagy pedig a törvény alapján? Ugye felteszi ezt a galatáknak, hogy na, srácok, ti mit válaszoltak erre? Mi alapján kaptátok? Mit látunk az igében, ha megvizsgáljuk? A János evangélium a 20. fejezetében Jézus keresztbefeszítése és feltámasztása után Jézus megjelenik a tanítványoknak. 20. rész, 22. versben Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy rájuk leállítani, hogy vegyetek szent lelket. Ez az a pont, amikor a tanítványok valójában újjászülettek. Ugye ezt a fogalmat már hallottuk mindnyájan. Ugye ez az igazából a megtérés, amikor a lélek, a Szentlélek lakozást vesz bennünk. Ez az újonnan születés. Ugye ezt itt történik meg. Ugye ennek akkor kellett megtörténni, vagy ez csak akkor történhetett meg a tanítványokkal, ha Jézus meghalt a kereszten. Ugye előtte nem, mert még nem volt a bűn elrendezve. De itt már látjuk, Jézus megfeszítik, feltámad, és azt mondja, vegyetek szent lelket. Ugye ez a kereszt nélkül nem történhetett volna meg. Utána Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy várják be az atya ígéretét, a szent lelket, ugye ezt az akcsában látjuk, az első fejezetben. És ugye az akcsában kettőben látjuk kitölteni a szent lelket. És mit látunk, ha nézzük ezeket az eseményeket? Mi az, amit a tanítványok tettek? Ugye, várják. Jézus adja nekik. Mi alapján? A törvény? A cselekedeteik alapján? Ugye nem. Csak a hit alapján. Ha abba vele gondolsz, hogy ugye Péter néhány résszel ezelőtt még nagyon hevesen mondta, hogy ó, Uram, én megyek veled bárhová. Aztán Jézus mondja neki, hogy hát mikor a kakas, mire a kakas megszorolt, te már háromszor meg fogsz engem tagadni. Néhány óra leforgása alatt Péter megtagadja Jézust, szitkozódva, átkozódva tagadja Jézust. Képzeljétek, a Héberben nincsen káromkodás, tehát nincsen csúnya szó, ez milyen érdekes. De ott Péter, amikor ezt ott amikor ez megtörténik, akkor ilyen átkokat vagy citkokat mond magára. És egy kis szolgáló lánynak sem meri bevallani, hogy hát én pedig már pedig lenn Jézus követője vagyok, hanem ugye letagadja, megtagadja őt. És ugye Péter még ebben az állapotban van, sírva kiszalad, vége mindennek, megyek vissza halászni, stb. De Jézus megjelenik. Miután veszik a szent lelket, Jézus elkezd foglalkozni Péterrel, és azt mondja, hogy Péter, szeretsz engem? És ugye jön ez a nagyon híres háromszori kérdés, háromszori válasz, hogy Péter meglátja, hogy hát, igen, elbukott, és hogy Jézus mindazok ellenére szereti őt, és hívja őt, hogy legeltesse az ő bárányait, az ő nyáját. És ugye, mi alapján kapta Péter a szent lelket? Tett valamit? Vagy az apostolok tettek valamit? De főleg ugye, hogy Péter ez egy jó helyzet, egy jó kép. Ugye, nem. Hanem a hitük alapján. Nem a törvény, nem azért, mert cselekedtek, nem azért, mert valamit felmutattak. Felmutattak, hogy na, ó Jézus, én már ezt tettem. Én már legeltettem a bárányaidat, hogy én már valamit elértem. Hanem azért, mert hittek. Nagyon fontos meglátnunk azt, hogy Isten bennünk nem a mi teljesítményeink alapján munkálkodik. Nem azért munkálkodik, mert mi valamit bizonyítottunk. hogy nem azért fog benned munkálkodni, mert te bizonyítottál. Ez Isten fogja adni. És nem úgy működik, hogy adnom kell, hogy kaphassak. Hogy Isten nem ez alapján munkálkodik bennünk. Hogy valamit fizetek, vagy valamit visszafizetek, hanem ez egy ajándék, ez egy kegyelem. És csak gondolkozz el azon, mi az, amit mi tudnánk adni igazából cserébe. Mi alapján kaptátok a lelket? A hit alapján, vagy azért, mert tettetek valamit? Mi mit adhatunk a lélekért? Csak gondolkozz el, hogy mi mire lennénk képesek. És mit kapunk Istentől? Uram, tettem valamit, add a lelkedet. Munkálkodj bennem, végezz el bennem valamit. Mert én valamit tettem. De tudod, ez nem valami ilyen olcsó képességet kapunk cserébe Istentől. Hogy én uram ezt adom, te meg adsz valamit, és hát ez olyan árában van, tudod, úgy megérte az árát. Hát én is adtam valamit, meg Isten is adott. De gondolkozzál, hogy mi mit kapunk Istentől, vagy mit kaptunk Istentől. Hogy az ő jelenléte, a Szent Háromságnak az része, amit most nem menjünk bele, de Isten maga mondja, hogy az én lelkemet adom belétek. Ő költözik az életünkbe, és foglalja el az életünket. Ugye, mi az, amit egy ember, egy bűnös természetű ember, egy gyenge, bukott ember tudna adni cserébe ez helyett? Tehát látod mindazt, amit mi kapunk a mérlegen, és mi az, amit mi tudunk adni? És tudod, azt gondolom, hogy azt hiszem, hogy ez sértő Istenre nézve azt gondolni, hogy mi adhatunk bármit is. Hogy egy véges halandó fizethet a végtelen, a mindenhatónak az örökké valóért mulandóval. Érted ezt? Hogy a mi cselekedeteink, a mi szavaink, vagy bármink is annyira picik, annyira mulandók, annyira kevesek és értéktelenek. Hogy mit tudok én felmutatni? Mi ahhoz képest, amit ő ad nekem, amit ő tesz velem? Nem kell, és nem is tudunk fizetni érte. Ez egy ajándék, ez egy olyan ajándék, amit mi nem tudunk kifizetni, vagy nem tudunk megérdemelni. Ahhoz, hogy Isten munkálkodjon bennünk, nekem hinnem kell benne, és elfogadnom, hogy ő ezt teszi. Nem azon múlik, hogy te mit tudsz felmutatni. Hát ha azon múlna, akkor mi lenne? Akkor ez cselekedetekből lenne. És már nem kegyelemből lenne. Ugye mi hit által élünk. Hit által éljük az életünket is. Hit által menekülünk meg, de hit által élünk is. Hogy nem a cselekedetekből, nem abból, hogy mi mit teszünk, hanem ugyanúgy hit által. Hitáltal kaptuk meg a lelket. Hitáltal kapjuk meg azt, hogy Isten munkálkodik bennünk. És hú, hát ez lehet, egy kicsit merészen hangzik, Peti, hogy így, akkor azt mondod, hogy nem kell tenni semmit? Hogy akkor csak hiszek, és akkor hátradőlök? Hát, ha ezt fogod tanítani, akkor el fognak vadulni az emberek. Ugye ezt szokták mondogatni, hogy kellenek a törvények, kellenek a szabályok, mert el fognak vadulni az emberek. De tudod, hiszem, hogy mi is a cél mindebben. Hogy felismerjük, hogy meglássuk azt, hogy még ilyen élesebb legyen ez a kontraszt, ez az ellentét. Hogy még jobban látszódjék minden. Hogy az ember ki, és Isten ki. Hogy az ember mit tehet, és Isten mit tehet. Hogy felismert, hogy meglásd, hogy igen, én semmi vagyok, viszont Isten minden. Hogy én nem tudok tenni semmit, viszont Isten meg megtesz mindent. Hogy én képtelen vagyok, de ő mindenre képes. Hogy ez a dicsőséges evangélium, vagy ez az Istennel való kapcsolatunk, vagy a járásunk, hogy ez, hogy ő legyen felemelve. Hogy ez ő róla szól, és nem rólunk. Hogy ez ő róla kellene, hogy szóljon, és nem rólunk. Hogy amikor valami történik az életünkben, akkor az az ő érdeme, az az ő dicsérete, az az ő munkája, és nem pedig az enyémé. Hogy Pál azt mondta, hogy én mindenkinél többet tettem. Mindenkinél. De Pál beregette a vállát, hogy én vagyok a klassz. Hogy de ez nem én vagyok, hanem az Istennek a lelke, aki bennem munkálkodik. És azt mondja, hogy nem dicsekszek semmi mással, csak egyedül a kereszttel. Hogy pedig Pál mindenkinél többet tett. Mindenkinél. Nézd meg az új szövetséget. Ő írja a nagy részét. Hány gyülekezetet alapít. Hány gyülekezetnek ő az apostola, a pásztora. És mégis azt mondja, hogy nem én, mert ez nem róla szól. És hiszem, hogy Isten ezt akarja, hogy meglássuk, ez az evangélium. És figyeljetek, ez nem rólatok szól, ez rólam szól. Hogy ez és ez legyen az életünk, hogy az életed kiről szól. Mert a törvény az miről szól? A törvény az rólunk. Na, add a törvényedet! Gyerünk! Ez az. 613, mi az nekem? Gyerünk majd, én megcsinálom. Ez arról szól, hogy az ember hű, de szuper, és meg tudja tenni. Az evangélium meg az arról szól, hogy Jézus megtett mindent, az ember nem tud tenni semmit. Az ember hisz abban, amit Isten tett. És elfogadja azt a kegyelmet, azt az ajándékot, amit Isten ad, amit Isten tett. És ennyi. És ennyi. Ez nem rólunk kellene, hogy szóljon. És ugye a kegyelemben épp ez a csodálatos, hogy amikor megértjük ezt, hogy ő feltétel nélkül elfogad engem, ő feltétel nélkül szeret engem, és nem számítanak az én nagyszerű cselekedeteim, nem számít az, hogy én mit tudok felmutatni Istennek, hanem ő minden ellenére szeret engem, és elfogad. És én, nagyon meglepő, de én kellek Istennek. És nem azért, mert én produkáltam magam, nem azért, mert én tettem valamit, nem azért, mert én betartottam valamit, nem azért, mert ma este itt vagyok, nem azért, mert készültem, meg imádkoztam, nem azért, mert itt voltunk és imádkoztunk, nem azért, mert felemeltem a kezem, nem azért, mert bármi, hanem azért, mert ő kegyelmes és szeret engem. És ugye, amikor ezt megértjük, hogy mindentől függetlenül ő ilyen felém, akkor kezdek úgy élni, hogy ez kedves legyen számára. Mert nem a törvény miatt, hanem azért, mert ő szeret engem. Nem azért engedelmeskedek neki, mert kell. Nem azért teszek dolgokat. Nem azért imádkozom, nem azért olvasom a Bibliát, nem azért jövök gyülekezetbe, nem azért adok, nem azért szolgálok, stb. Nem azért teszem, mert ez kell, mert ez szabály, mert ez törvény. Hanem azért, mert jó. Azért, mert szeretem, mert viszont szeretem. Mert megértettem, hogy mindez, amit én teszek, nem az számít. Az ő minden ellenére szeret, és munkálkodik bennem. És a Galata gyülekezet ettől távolodott el. És ezt kezdték felvizezni azzal, hogy elkezdték újból elkezdtek bízni abba, hogy na de én teszek valamit. És ez nagyon érdekes, hogy fogjuk itt olvasni a következő verseket, hogy ebben könnyű visszaesni ebbe. Nézzük meg a harmadik verstől az ötödik versig. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igényének hallása által teszi-e ezt. Tehát jól kezdték, mert ebben jártak, szabadok voltak, a kegyelemben jártak, ugye hitből éltek, hallották az igét, és egyszerűen elhitték, megcselekedték. És gondolj vissza arra, és lehet, hogy ez még sokaknak nagyon friss, de hogy amikor megtértél, akkor visszagondolok arra, amikor én megtértem, akkor lenyűgözött Istennek a szeretete. Emlékszem, hogy katona voltam, és olvastam egy könyvet, Isten a Jézus, és aztán kaptam egy új szövetséget, és elkezdtem olvasni, és egyszerűen olvastam az evangéliumokat, és lenyűgözött abban, hogy Jézus milyen. Milyen? Milyen? Mit néztek, fiúk? Na, elveszem, és lenyűgözött, hogy Isten milyen. És emlékszem, nagyon keveset járhattam haza, és egyszer hazamehettem, csak egy ilyen kimaradásnak mondták ezt, amikor este hazamentél, és másnap korán reggel már vissza kellett menni, és feküdtem az ágyba, és tudtam, hogy másnap reggel nagyon korán kell kelnem, de egyszerűen élveztem olvasni az igét. Annyira lenyűgözött Istennek a lénye, hogy ő milyen. Hogy nem tudtam vele így betelni, hogy tudom, hogy már aludnom kéne, mert holnap nagyon korán kellek, és megyek vissza, és ott nem fogok tudni aludni, de nem tudtam vele, nem tudtam letenni. Tudom, ebből nekem még kell. És tudod, egyszerűen csak elfogadtam azt, amilyen ő volt velem. Elfogadtam, hogy szeret, hogy mindegy, hogy mi volt pár héttel ezelőtt, mi volt tegnap, hogy lehet, hogy még tegnap a mocsokban voltam, de tudtam, hogy ma Isten engem feltétel nélkül szeret, és elfogad, és megbocsátott, és mehetek hozzá. És egyszerűen ez lenyűgözött. Lenyűgözött, hogy ő megtisztít. Lenyűgözött, hogy szabaddá tett, hogy mehetek hozzá, hogy nincs káhoztatás, nincs benne semmi feddés, nincs semmi cirkusz körülötte, hanem ő meg én ott vagyok, és élvezem ezt a jelenlétet. És amikor megtérünk, ugye ez ilyen, hogy ott van egy ilyen nagyon különleges kapcsolat, hogy tudjuk, hogy mindent Isten elmosott. Hogy ő amilyen messze van a keleti nyugattól, olyan messzire vetette a mi bűneinket. Hogy a háta mögé, a tenger mélyére vetette. És hogy nem károsztat, nem fed, nincs benne semmi. És hogy ebben éljük. Hú, milyen jó, és hétről hétre, hónapra hónapra megyünk. Mennyire jó ez. És milyen érdekes az ember, hogy növekszünk az Úr Jézus Krisztusban. Jól hangzik, ugye keresztényesül. Növekszünk az Úr Jézus Krisztusban, és hát egyre több rakódik ránk, és hát egyre több mindent teszünk másképp, megváltoztatjuk a szavainkat, növekszünk az Úr Jézus Krisztusban. Testvérek, köszöntelek benneteket, használjuk a keresztény kifejezéseket, elkezdünk szépen öltözködni, kivesszük a fülünkből a fülbevalókat, nem mindig van, amikor visszarakjuk, megnövesztjük a hajunkat, aztán levágjuk a hajunkat, stb. És ugye elkezdjük ezt a keresztény életet élni, és hát látjuk, hogy hát mi még szolgálni is tudunk, el tudjuk mondani az evangéliumot, nagyszerűek vagyunk benne, látjuk, hogy hát azért az én életem, hát én sokkal jobb vagyok azért. Hát őtőle biztos, de tőle, hát tőle pláne. Hát jó, hát én már megtértem már hány éve, hát persze, hát ő még ott van, szegényként botlózik, nem tudja, hogy mi is a helyzet. És olyan nagyon érezté, nagyon komolyá válunk. És tudod, valahogy, ahogy járunk az Úrral évből évre, telik az idő, és valahogy elkezdünk eltávolodni a kegyelemből, és elkezdünk abban bízni, amit már tudunk, vagy amik már lettünk. Milyen érdekes, Galatában ugyanezt történik. Mondja Pál, hogy jól kezdtétek el, lélekben kezdtétek el, de most testben akarjátok befejezni. Ez történik sokszor, hogy amikor megtérünk, élvezzük, aj, te jó Uram, halleluja, dicsérjük az Urat. Aztán ugye mi olyan nagyon kenivásak vagyunk, szoktam ezt mondani, hogy annyira tudunk mindent, és akkor én már ezt tudom megtenni, meg azt tudom megtenni. És elkezdünk mindabban bízni, amit már én tudok. Ja, ilyenkor imádkozni kell! Ó, testvérek, és ilyenkor föl kell írni a Facebookra, hogy mit kell csinálni, és hú, most tudjuk, hogy imád kell kérni, tudjuk, hogy ilyenkor ezt kell tenni, meg azt kell tenni, megyünk az Úr elé, keresem az Urat, mi az ő akarata, majd ő megválaszolja, stb. Stb. És akkor mondjuk, de Uram, hát én megtettem, Uram, hát imádkoztam, Uram, kerestem az akaratodat az igében, Uram, hát adtam is, többet is, mint szoktam, szolgáltam is, hát most már válaszolj, most már tegyél valamit, most már munkálkodj, hát tettem, Uram, cselekedtem, hát nem látod, hát mi van, hát nem látod az életemet, hogy mennyit szolgálok, hogy mi mindent tettem, akkor Uram, mi van? Mintha menny kapuját bezárták volna, semmi válasz. Miért? Mert miben bízunk? Hát elkezdtünk bízni a cselekedeteinkben. Elkezdtünk bízni abban, amitől Isten azt mondta, hogy nem ezáltal van, hanem hitből. Hogy ez én általam, mert ez már te vagy. Mert azt mondjuk, hogy hát persze, hogy megválaszolta Isten, hát annyit imádkoztam. Hát persze, hogy Isten megtette, hát nézd meg, miket tettem. Persze, hogy Isten válaszolt. Hát csináld te is. Ugye ebből írják a könyveket. Amikor Isten valahogy munkálkodott valakiben, és ezt megírja. Neked is így kell csinálni. Én reggel 5-kor fölkelek, elolvasok 3 igerét, másfél órán keresztül imádkozok, aztán egész délutáni böjtölök, és akkor utána szolgálok, és utána kimegyek, megosztom 3 ember az evangéliumot, és este újból kezdődik ugyanez. Ja, ennél nem is kell. És ezt, ha teszed, ezek alapján működni fog. És sokan ugye ebben bedőlnek. De ez már a törvény, ez már a cselekedet, ezek már szabályok. És Isten nem ezen keresztül munkálkodik. Ugye ezek már a testnek a cselekedetei, és abban bíznak. És nagyon érdekes, azt mondja itt Pál nekik, hogy hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna valóban hiába. Miért érdekes? Hogy tapasztaltak nagy dolgokat? Mikor tapasztaltak a galaták igazán isteni munkákat? Mi alapján? A cselekedeteik alapján? Vagy az igének a meghallása, a hit alapján? Mi alapján? És Pál mondja, hogy hát ez alapján, hogy hittetek. És Mikor fogsz te nagy dolgokat tapasztalni? Amikor elkezdesz ezeket a cselekedeteket bemutatni Istennek. Nem. Hanem akkor, amikor engedjük neki, hogy ő munkálkodjon. Amikor engedjük, hogy ő tegye, és hogy ő látszódjék meg. Akkor lesz. Akkor fogunk meglátni nagy dolgokat. Mert megláthatunk. Megláthatunk, mert mi is tudunk tenni. Ki tudunk munkálni, mi is. Ki tudunk bennetek, én is ki tudok bennetek munkálni dolgokat. Ó, el tudok én is. Én is tudok olyan jó szabályokat. Tudod, milyen jó szabályaim vannak. Tényleg, annyira jó szabályaim vannak. De nagyon utálnátok érte. De itt, néha itt búzom benne, hogy ó, most ezt kéne mondanom. Ó, most meg kéne neki mondani. Ó, most ezt kéne tennem. Vagy engedem, Uram, csináld be. Uram, én elhiszem, hogy Te meg tudod tartani ezeket az embereket. Én elhiszem, hogy Te tudsz bennük munkálkodni. Uram, én úgy tudnék bennük munkálkodni. Jó, én úgy megmondanám neki. Én aztán. Szerintem néha Te is így vagy, nem? De mi alapján? Tudod, és ez Isten munkája. Hogy a hit, hogy elhiszem. Uram, mire hívtál engem? Hogy taníts. Nem az, hogy... És nem a magam dolgait, hanem tanítsd az igét. Mondd el, mi van ide. Leírva, és ennyi. Uram, van egy-két jó ötletem, nem ki kéne egészíteni. Nem. Az már a tiéd lenne. Tanítsd, és majd az, hogyha mindjárt olvasom. Mi alapján? Vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Uram, majd hallják az igét, és majd akkor valami fog történni. Ebben bízom. És nem abban, hogy én milyen szabályokat fogok kitalálni, vagy létrehozni. Mert tudod, hogy mondtam, ki tudsz találni szabályokat az életedre, mások életére, de az olyan nagyon izzadságszagú lesz. Az nagyon, nagyon tőlünk lesz. Ugye, én kimunkálom, én megteszem. Te rá tudsz beszélni embereket, hogy eljöjjön gyülekezetbe. Tudod, én rá tudlak beszélni, hogy gyere el vasárnap, gyere el ifire, gyere el gyülibe pénteken. Én nagyon sok mindenre rá tudnának beszélni. Olvasd a Bibliát! Gyerünk, olvasd! Gyerünk, tudod, mert az izét, meg hozzét, tudod. Olvasd! Gyerünk, én rá tudlak beszélni. Tudod, ez... El tudunk kérni. Ki tudsz könyörögni bennem is, tőlem is dolgokat. Ó, Peti, légy szíves, és lukad dumálsz a hasamba, tudod, és jó van, oké, megcsinálom. És eléred. Vagy, és tudod, milyen ez, és akkor, elértem. Hát igen, elérted. De, vajon az a kérdés, hogy ez maradandó lesz-e? Vagy engedjük, hogy Isten tegye ezt. És Isten nem a cselekedetek által, nem ezt látsz, nem a cselekedetek által fog változtatni minket, vagy nem abban, hogy na abban bízunk. Ő nem ezt a munkát, vagy utat választotta, nem a törvényt. Az alapján nem fog működni. Hozzánk cselekedetek, a törvények alapján az emberhez nem lehet eljutni. Hogy az ember megváltozzon, azt nem lehet ezen keresztül. Ugye azt mondják a Magyarországon, hogyha megszigorítanák a törvényeket, hogy legyen halálbüntetés, meg stb., akkor sok minden megváltozna. Az a helyzet, hogy nem fog megváltozni. Sajnos nem fog megváltozni. Bár ilyen egyszerű lenne. Bár ilyen egyszerű lenne. Sajnos ugyanúgy meg fogják tenni sajnos az emberek ezeket a bűncselekményeket. És a törvény nem fog megoldani semmit. A szabályok nem fognak megoldani semmit. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek törvényeink, mint BTK-nk, meg stb., de nem ez fogja megváltoztatni az embert. Tehát Isten ezt az utat választotta. Hogy higgy. Hit által munkálkodik. És nem a törvény, nem a cselekedetek alapján. És tudod, hol látható ez jól? És ez nagyon, nagyon, azt hallottam egy bibliórában, és nagyon meglepett. És viszont nagyon igaz. Sajnálom, hogy nincs itt a hajnóka, mert mindig ezzel zargat. Miért van az, hogy történnek csodák Jézus nevében, tudom én, olyan embereken keresztül, vagy olyan helyeken, ahol ugye azt látjuk, hogy hát nem olyan teljesen tiszta ott az a gyülekezet, vagy ez a közösség. És miért? De miért mégis látjuk, hogy történnek csodák? Miért? És tudod, ez a válasz rá. Mert ők valamit megragadnak. Hogy Isten hit alapján cselekszik. Hogy hisznek, és a hitüket Jézusbe vetik. És Isten ez alapján munkálkodik ott. És ennyi. És ez nem azt jelenti, hogy akkor ezt én itt jóvá hagyom, vagy elfogadom. Sok minden, ami történik, az nem jó. De nézd meg, hogy attól függetlenül ők beleállnak abba, amit Isten megígért. Vagy járnak abban, amit Isten megígért. Mi alapján? A szabályaink, a cselekedeteink által? Nem. Hit. Azt mondja Jézus, hogy higgy, és megadom. Higgy. És ugye ők belekapaszkodnak, és csinálnak mindenféle furi dolgokat, de működik. És ugye ezért? Mert nem a cselekedetekből, hanem hit alapján van. És tudod, ezért is tanulhatunk ebből, hogy Isten ezt a mutat választotta. Menjünk tovább a 6. verstől a 10. versig. Így van megírva, Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt ezért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Ez szerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámnal. Mert a törvény cselekedetben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy azt kell cselekednie. Ja, Pál nagyon bölcs, nagyon okos, Ábrahám példáját hozza fel ezeknek az embereknek. Ja, ezek az emberek, a zsidók, a judaistáknak Ábrahám volt a nagy példa. Ábrahám fiai vagyunk, szokták mondogatni, és na, akkor azt mondja Pál, hogy oké, srácok, gyertek, beszéljük ezt meg. Itt van Ábrahám. És nézzük meg az ő életét. Nézzük meg, hogy ő vele mi történt. Mi az, amit Isten tett az ő életében, vagy hogyan fogadta el őt Isten igaznak. Mi ma azt mondanánk ilyen helyzetre, hogy na, visszanyalt a fagyit, ugye? Mert azzal, akivel állandóan jöttek és dicsekedtek, Pál pont ezt az embert hozza fel példának, hogy a nagy példátok, akit ti követtek, akinektek minden, akinek ti a fiai vagytok, nézzétek meg őt, hogy ő mi alapján járt az Úrral, mi alapján fogadta őt Isten. Pál itt két utat rajzol fel nekik. A hit útját és a törvénynek az útját. És ugye Ábrahám, azt mondja, hogy akkor mi alapján igazult? Ábrahám hitt Istennek, ezért ő igaznak fogadta előtt. Ugye itt olvassuk a 6. versben, ez van megírva. Hitt, és ezért Isten igaznak fogadta előtt. Ábrahám hitt Istennek, hitt Isten ígéretében, hogy azt mondta neked, hogy Ábrahám, neked Sárától lesz, meg lesz a gyermek. Tehát neked is Sárának lesz a gyermeke. És Ábrahám elhitte, hogy mindazok ellenére, hogy Sára már öreg volt, Ábrahám öreg volt, hogy ez már fizikailag képtelenség volt, írja az Ószövetségben, olvashatjuk, hogy Sárának már elteltek azok az idővére, amikor szülhetett volna, ugye már nem abban a korban volt. De Ábrahám hitt, elhitte, hogy Isten utódot tud adni a Sárán keresztül. És ugye ezért Ábrahám egy nagyon jó példa, mert önmagukban ők képtelenek voltak erre. De Isten képes volt, hogy ők elhitték, hogy Istennél ez lehetséges. És ugye Isten Ábrahámot ezért a hitéért fogadja el igaznak. És mi volt akkor? Milyen törvény volt akkor? A törvény 400 évvel odébb volt még. A törvény még itt nem volt. És ugye Isten Ábrahámot hit alapján fogadta el. Hit által. És ugye ezt hirdette. Már akkor Ábrahám a pogányoknak úgymond ezt hirdette. Hogy a hit alapján lesz megigazulás vagy megváltás. Nem másképp. Nincs más út. És a másik út, van egy másik út, a törvény. De mi van a törvényben? Mit olvasunk? A törvény viszont átok alá visz. Hát az hogy lehet? Mondhatnánk. Hát a törvény az jó. Hát az Isten szava. Isten igéje. Isten adta. Hát hogy lehetne átok? Hogy vihetne átok alá? A törvény az jó. A törvény az tökéletes. A törvény hibátlan. Nem a törvénnyel van baj, hanem veled, meg velem, hogy mi ezt nem tudjuk megtenni. Mert azt mondja, hogy aki a törvény alapján próbál megigazulni, és ha nem sikerül, megpróbálhatod, csak van egy veszélye. Ha te a cselekedeteidben bízol, és nem sikerül, van egy következménye. Mi az? Átok. Tehát két út. Ha hiszel, tiéd, ingyen kegyelemből. Másik út, a törvény. Megtudjuk a tenyerünket. Én, Frankó, csajci vagyok, fiú vagyok, megteszem. Oké, Peti, de vigyázz, hogy nem fog sikerülni. Egy, nincs több próbálkozás. Tehát első nekifutásra kell sikerülnöd. És nem csak azoknak a törvényeknek kell megfelelni, ami neked szimpi. Mindegyiknek. Tehát nem úgy van, hogy uram, a 510. az nem tetszik, és az előtte levő 300 se. Nem. Mindegyik. Első nekifutásra. Nincs hibázási lehetőség. Oké. Neki gyűrkőzünk. Ha nem sikerül, akkor átok alá lesz, átok alatt leszel. Ugye ezt ígéri a törvény. 5 Mózes 27-26 átkozott mindenki, aki nem marad meg benne. Ha nem tudsz megmaradni benne, azt mondja, hogy átok alá kerülsz. De ugye nem tudod megtenni. Mert mit olvasunk itt? Mert a 11. versben azt mondjuk, hogy az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg, az Isten előtt világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény által senki nem igazulhat meg. Jövő órán fogjuk látni, hogy a törvénynek mi volt a szerepe. Mire adta Isten, most ebben nem megyünk bele, ugye a Krisztusra vezérlő mesterünk, csak ennyi. De a törvény nem fog megmenteni. És ugye, mi hozunk fel új törvényeket. Ne érincs, ne edd, ne igyál, ne szívd el, ne hallgass meg, ne nézd meg, ne öltözz úgy, ne legyen olyan a hajad. Sorolhatnánk. Ugye, mi hozunk új törvényeket. De ez fog megmenteni téged. Vagy ez alapján fog Isten benned munkálkodni. Gábor, túlszakadt a nadrágod. Isten ez alapján fog benned munkálkodni? Vagy a hite alapján? Vagy a hite alapján? Mi alapján? Ha a Gábor abban bízik, jövő héten a a Peti rám szólt, anya, vard meg a gatyámat, hogy vegyél egy másikat. Van másik. De Isten nem ez alapján fog benne munkálkodni. És látod, ezek azok, amiket mi is fel tudunk hozni, ezek a mai kor törvényei, amik nincsenek benne a Bibliában, vagy nem fogod megtalálni ezeket, de kitalálunk. De ezek ugyanúgy rosszak. És hogyha ebben bízik a Gábor, és azt mondja, hogy én így, ilyen és ilyen ruhát fogok hordani, és ilyen zenét hallgatok, és ezt teszem. Ha ő ebben bízik, átok alá kerül. Átok alá kerül. Mert nem ez Isten útja. Ebben nincs áldás azon átoknak. És azt mondja a 11. vers, hogy az igaz ember hitből fog élni. Tehát miből élünk? Hogyan élünk? Ugye hitből, hit által, nem a törvény által. Az igaz nem abban bízik, hogy ő mit tesz, vagy mit tud tenni. Az igaz abban bízik, hogy Isten mit tesz, és Isten mit tett, és Isten mit képes tenni. Nem kell semmit tennünk. Olvasni, meg imádkozni, meg tudod, hogy a Biblia órára lenni, és hogy sorolhatnánk. Nem. Nem kell. Nem kell. Isten nem azért fogad el, nem azért munkálkodik bennünk, hanem azért, mert hiszünk. És ugye hogyan járunk Jézussal? Ugye ez volt az óra elején a kérdés. Hogyan kell? Miben bízunk? A cselekedetekben? A törvényünkben? Vagy elhisszük, hogy ő mit tud tenni? Ahogy Ábrahám elhitte, hogy ő mit tud tenni. Ugye hit által, hitben járunk, hit által van megváltásunk, de hitben is élünk az életünket. Az igaz ember, Habakuk könyve 2:4, hit által él. Tehát abban kezdtük, és azzal is folytatjuk. Hit által. Nem elkezdtük hit által is cselekedetekben folytatjuk, elkezdtük hit által is törvényben folytatjuk, hanem hitben kezdjük, és hitben is folytatódik, ugyanúgy. Kegyelemben kezdődik, és kegyelemben is folytatódik. Nem abban, hogy mi mit tudunk tenni. Ugye el kell fogadnunk azt, hogy mi nem tudunk mit hozzátenni. Hogy be kell látnunk, hogy mi nem tudunk ezt mit hozzátenni. Ez, ahogy mondtam múltan, és ez nagyon sértő számunkra, de mi az, hogy én nem tudok tenni, mert nekem olyan jó, én úgy le tudom cserélni ezt a szakadt farmer gazdát a jövőjétre, hogy olyan gatyát veszek föl, hogy tyú! Hát mi az, hogy én nem tudok tenni? De nem tudsz, de ez az evangélium. Ezt kéne meglátnunk, felismernünk. És ha, ahogy megtértél, hitáltal, ugyanúgy Isten az életünkben is hitáltal akar munkálkodni. Nem abban, hogy te mit teszel. Emlékeztek arra a filmre, 50 első randi? Ugye, jaj, rögtön ez a kis romantikus jutott az eszébe, ugye a Henikőnek. Minden lány ilyen fiút szeretne, fiúk. Hajrá. Na. De miről szól a sztori? Ugye van egy lány, aki nek a memóriája 24 órás, tehát következő reggel mindent elfelejt. Vagyis hát ugye a balesete utánra már nem emlékszik, és ugye abban az egy napban él. És jön a fiú, szőke herceg, szőke lovon, fehér lovon, megvárom, és mi történik? Ugye beleszeret, és minden nap ugye meg kell hódítani a lányt. Mert a lány ugye másnapra elfelejti, és hát semmit nem tud róla, hogy ki ez a fiú. És újból megy ez a fiú, és meghódítja őt. És Valahogy így kell szerintem magunkat látnunk. Ez a lány mit tud tenni ebben a kapcsolatban? Ugye? Semmi. Tehát semmi. Ő egy sérült. Egy agysérült. Nem túl hízelgő. De mi is sérültek vagyunk. A bűneinkből. Érted? És te mit tudsz tenni ebben a kapcsolatban Istennel? Mi az, amit mi hozzá tudunk tenni? Az a lány minden reggel csak elhitte, hogy ez a fiú szereti őt. Megnézte aztán a videót, ugye később, és elhitte. És így élték az életüket, még meg nem haltak. De ez a lány más nem tud hozzátenni. Ugye a kapcsolatunkban Isten az, aki munkálkodik. Nekünk csak naponta el kell fogadnunk. Naponta el kell hinnünk, hogy ő feltétel nélkül szeret engem. Ez a lány azt mondta ennek a fiúnak, hogy szerintem ne töltsd velem az időt. Hát milyen lesz ez a kapcsolat? Ez a fiú mégis mindent feláldoz és szereti. És mindent megtesz, hogy minden nap meghódítsa őt. Amikor nem sikerül, akkor megy a következő nap. Tudod, Isten ugyanezt teszi. Jön, és minden nap meg akar hódítani. És nekünk minden nap csak egy hittel teli igent kell mondanunk. És ugye Isten Istennel egy kapcsolatunk van. Ő egy kapcsolatot akar benned, vagy veled. De ez a fiú, ezt a fiút nem kényszerítette senki erre. Ő saját elhatározásából így döntött. Isten így döntött. Ő szeret téged. És ő veled akar lenni. És Isten ezt akarja megtanítani nekünk, hogy ebben a kapcsolatban legyünk. Hogy ez nem egy vallás. Ez nem egy szabályuk, nem egy rendszer. Kitaláljuk a mi Golgota rendszerünket, a mi vallásos filozófiánkat, teológiánkat is. Az, aki belefér, ugye, aki megfelel ezeknek a törvényeknek, szabályoknak az őhet, ez nem arról szól, ez egy kapcsolat. Ez egy kapcsolatról szól. Amikor te szerelmes vagy, amikor te randevúzol, akkor miért teszed azt? Miért találkozol azzal a lányjal, miért találkozol azzal a fiúval? Valaki kényszerít rá. Dehogy kényszerít rá senki. Mész, mert szereted őt. Mert jó neked. Mert jó vele. Amikor mi a Krisztivel elkezdtünk így találkozgatni, vagy így elkezdődött közöttünk ez a szerelem, akkor, amikor én jöttem haza Budapestről, a busz mindig ott állt meg az ő munkahely előtt, ahol dolgozott abban a fodrászüzletben. És hát én, amikor ő délutános volt, akkor én nagyon sokszor bementem hozzá. Nem volt semmi indukom, nem volt nagy a hajam, akkor rövid volt a hajam. És tehát csak úgy bementem. Hát csak úgy erre jártam. Hát persze, hogy arra jártam, arra ment a buszedbe. De hát én 5 kilométer odébb laktam, tehát... De ugye nem kényszerített, nem lökött le a buszsofőr, nem menj be, vagy nem kényszerített erre senki. Mert egyszerűen csak akartam bele lenni. Alig vártam, hogy megnőjön a hajam, alig, mert akkor volt... Na, mikor mehetek fodrászhoz, jó ürügyük van, sok krumplit ettem, hogy nőjön gyorsabban, tudod, hajnövesztőszerekkel kentem a hajamat, nem, azért ez nem volt, ennyire azért nem volt a dúl. De vártam, jaj, milyen jó lesz, megmossa a hajamat, olyan jól tudtam most, ma karlatta is, jaj, de jó volt. És egyszerűen csak vártam azt az időt, amikor együtt lehetünk. És ugye ez az, amit Isten akar. Engem nem kényszerített erre senki. Isten nem kényszerít erre. És ezt kell megértenünk, hogy Isten, amikor mi ebben a kegyelemben járunk, ebben a szabadságban, hogy nem a szabályokban, ő sokkal több mindent el tud bennünk végezni, mint amikor mi a cselekedetekben bízunk. És amikor mi ebben járunk, ebben a szabadságban, ebben a kegyelemben, akkor nem elvadulunk, hanem még inkább megszelidülünk. És még inkább akarjuk azt tenni, amit Isten akar. És Pál is újra, Pál mondott, hogy Pál sokkal többet tett. Miért? Mert Pál nem a kegyelem, vagy nem a törvényen keresztül közelített Istenhez. Nem Pál hitt, Pál a kegyelemben járt. És ezért Isten elképesztő módon használta. És mindazok az emberek, akik a törvényben, akik a cselekedeteikben bíztak, azt Isten nem tudja úgy használni. Hogy ebben a szeretet kapcsolatban egy sokkal szigorúbb szabályok szerinti életet élünk. Ugye ezt mondtam a múlt órákban is. Hogy amikor így járunk Istennel, akkor sokkal szigorúbban élünk. Mert a szeretet vezet. Az ő szeretete szorongat minket. Hogy nem akarok neki fájdalmat okozni. A Krisztivel a kapcsolatunkat nem pusztán a házassági anyakönyvi kivonat tartja össze. Nem akarok neki fájdalmat okozni. De ez az, ami legfőképpen összetartja. Ez az, ami fontos, hogy nem akarunk egymásnak rosszat. És ugye ezért bocsánatot kérek. Ezért, ha bántom, akkor oda megyek, és mondom, hogy ezt elrontottam. És akarom, hogy ő neki jó legyen. És ő ugyanígy. De Istennel ugyanígy működik ez. Ez egy kapcsolat. Ez erről kell, hogy szóljon. Tudod, amikor ebben jársz, akkor fogod azt élvezni. Akkor fogsz rájönni, hogy hát ennek milyen az íze. Mennyire különleges is ez. És Ábrahám ebben járt. Szerette Istent. Ő a barátja volt. És Isten erre hív, hogy hé, legyél a barátom. Ilyen szabadon. Gyere, lógj velem! Gyere! Dobd le a törvényeidet, dobd le a szabályaidat, és gyere velem, úgy, ahogy vagy. Gondolkozz ezen, mi alapján követed az Urat? Mi alapján keresed őt? Mit mutatsz fel neki, amikor jössz? Benyitsz hozzá, és azt mondod neki, hogy Uram, itt van az egyik barátod. Itt van az egyik szerelmed. Vagy azt mondod neki, hogy Uram, nézd, ezt tettem ma. Nézd, ezt a jó cselekedetet tudod felmutatni. Csak járj ebben a hitben, járj ebben a szabadságban, járj a kegyelemben. És akkor sokkal többet fogsz megtapasztalni Istentől, mint ahogy azt gondolnád. Imádkozzunk egyet. Uram, köszönjük neked ezt az üzenetet. Köszönjük, hogy a barátod vagyok, Uram. Köszönöm, hogy itt mindenki ebben a teremben a te barátod, és a mennyasszonyod, és a te gyermeked. Nagyon köszönöm ezeket az illusztrációkat, amit adsz nekünk, Uram. Köszönöm, hogy megérthetjük jobban és jobban ezen keresztül, hogy mire is hívsz minket, hogy milyen is a veled való járás. Uram, én azért imádkozom, hogy hadd tudjunk járni ebben megmaradni. Ebben a kegyelemben, ebben a hitáltal való életben, járásban. És Uram, hogyha bármi másban is bízunk, akkor bocsáss meg azt nekünk, Uram. Bocsáss meg, hogy ezzel azt mondjuk, hogy nem elég jó az az út, amit te kitaláltál. Hogy nem elég jó, nem elég Jézus keresztje, hanem még kell valami. De Uram, bocsáss meg, mert nem kell. Az tökéletes volt. És Uram, mit tehetnénk mi? Mit mutathatnánk mi fel, Uram, bűnös emberek? Mivel egészíthetnénk ki ezt? Uram, nincs semmi, és köszönöm, hogy nincs is, hogy nem is kell. Gyere, Uram, és ragadd meg a szívünket. Uram, gyere, és hadd lássuk meg, ahogy hódítod az életünket, a szívünket nap, mint nap. Uram, mutasd meg, mennyire szeretsz. És köszönöm, hogy ma is megmutattad. És mutasd még többet magadból. Nyűgözd le, Uram, ebben a teremben itt mindenkit. Nyűgözz le a te szereteteddel, a jóságoddal. Nyűgözz le minket, hogy milyen nagy is az irgalmad, hogy mennyire nagy is a kegyelmed, hogy mennyire jó gondolataid vannak felénk. Uram, kérlek, hogy munkálkodj. És csak hogy hadd engedjük ezt meg neked. Köszönjük neked, Úr Jézus, köszönjük ezt a szeretetet. És áld meg a hétvégénket, légy itt közöttünk, Uram. És most dicsérünk Jézus mindenért. A te nevedben imádkoztunk. Amen.